יעבור תילייב בו הוויים היא רסטורן תגיל נרייב מיקונה הונהו הנסקנץ קליניק הנה מיטי את נאו דסטריקט סובי פרפארי גודנב אום גודנב יבי פרפארי אסטרן פה מנת פה הווייב סובי פרפארי